20% na wszystkie komplety garnków i patelni. No to mamy komplet. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 14 grudnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po trzeciej trójkowej licytacji mamy już 500 000 zł na pomoc zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Prawybory prezydenckie w Platformie Obywatelskiej. Poznamy kandydata na prezydenta. Zablokowana autostrada A4 pod Brzeskiem w kierunku Rzeszowa po wypadku busa i dwóch samochodów. 220 887 zł. Tyle dzięki Państwu udało się zebrać podczas trzeciej trójkowej świątecznej licytacji. Aukcja przyniosła ponad 157 tysięcy, a wysyłane przez Państwa SMS-y kolejne 63 tysiące. A było o co walczyć. Pod młotek poszły gitara Artura Rojka z czasów Myslowic, zestaw pamiątek Stanisława Barei i rakieta tenisowa od Huberta Hurkacza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Kubo, ja chciałam wziąć udział w licytacji rakiety. 1700 zł. 1700 zł po raz pierwszy za rakietę od Huberta Hurkacza. Panie Piotrze, gdzie pan jest? O matko, gdzie pan jest? 8, 6, 2, tu pan jest. Dobra, przełączam panu uwagę. Piotr? Ile pan daje? 3737. Po zamieniu będzie pan na antenie. Dobrze, proszę zaczekać. Pani co tydzień zakłada się z Kubą Strzyczkowskim o to, ile uda się uzyskać dzięki SMS-om, które wysyłają nasi słuchacze. Dzisiaj jaką pani przewiduje kwotę? Jak zwykle wierzę w to, że przekroczymy 100 tysięcy. Izabela Stawnicka z Fundacji Świętego Mikołaja. Zostało 10 dni do Bożego Narodzenia, więc to jest doskonały czas na taki przedświąteczny cud. Proszę państwa, dzięki państwa SMS-om. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Najnowsze notowanie, najnowszy odczyt z konta. Aha. Mamy 63 500 zł. Dziękujemy. Podczas trzech trójkowych licytacji udało się zebrać ponad 500 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie zdolnych dzieci z ubogich rodzin. Ostatnia licytacja w przedświąteczny piątek. Przed południem prezydencka konwencja Platformy Obywatelskiej. Startują wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Kandydata PO na prezydenta delegaci wybiorą w tajnym głosowaniu. 750 osób rozstrzygnie ostatecznie o wyniku i przed nami tak naprawdę, bez względu na to, kto zwycięży, wielka praca po to, aby nasz kandydat był w drugiej turze, to po pierwsze, a po drugie mogły grać z Andrzejem Dudą. Czekam na tę rywalizację, która jest naprawdę rywalizacją pomiędzy dwoma trochę różnymi światami, samorządowcem i politykiem krajowym. Mówi poseł PO Piotr Borys. Swoje konwencje organizują także SLD i Wiosna, mają podjąć decyzję w sprawie wspólnej przyszłości, mówi szef sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Sojusz Lewicy Demokratycznej dyskutuje nad statutem i przyjmuje statut. Zgodnie z tym statutem będzie możliwość dokonania konsolidacji w przyszłości tych dwóch partii, a w tym samym czasie, na tym samym piętrze spotyka się partia pana Roberta Biedronia. Kongres zjednoczeniowy zaplanowano w pierwszej połowie przyszłego roku. 5 osób zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów i busa na autostradzie A4 między węzłami Brzesko i Tarnów. Zablokowana jest droga w kierunku Rzeszowa i jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Policja kieruje na objazdy przez Brzesko i drogę 94. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Kamil Stoch, Jakub Wolny, Piotr Żyła i Dawid Kubacki to drużyna skoczków narciarskich na dzisiejsze zawody Pucharu Świata w Klingenthal. Kubacki jest dobrej myśli. Wierzę w to, że my jako drużyna jesteśmy na dobrym poziomie i będziemy potrafili tutaj walczyć o czołowe lokaty, a na ile nam pozwolą warunki, zobaczymy. Początek skakania o godzinie 16:00, jutro konkurs indywidualny z 6 Polakami na starcie. A w piłkarskiej ekstraklasie zagrają w kolejnych meczach 19. kolejki. Po wygranych Wisły Kraków i Arki Gdynia ciekawie zapowiada się spotkanie Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Trener wrocławian Witesław Lawiczka chwali rywali. Te ostatnie ich mecze są bardzo dobrze zgrane. Wiemy, że to będzie wielkie wyzwanie dla nas. Będzie to szczególny mecz w szczególnej atmosferze. Ten mecz o 17:30, o 20:00 przy Łazienkowskiej zmierzą się Legia Warszawa z Wisłą Płock, a już od 15:00 pojedynek Krakowa-Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Swoje plany poznała także Joanna Jędrzejczyk. Polka zawalczy o pas mistrzowski wagi słomkowej organizacji UFC. Jej rywalką będzie Chinka Weili Zhang. Pojedynek odbędzie się 7 marca przyszłego roku.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień także dobry. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Andrzej Rozenek, SLD Lewica. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzisiaj ważne wydarzenia dla opozycji. SLD łączy się z wiosną. Definitywnie, panie pośle, jak to w jednym z turniejów pytają. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Powstaje nowa siła polityczna z połączenia wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że dobry wynik wyborczy jest przekuwany na praktykę polityczną. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jest to połączenie dwóch ważnych sił politycznych, a przy okazji tych takich sił politycznych, które ze sobą jakby dobrze współpracują i pasują do siebie. Ale to jest ciekawe, jest... że partie, które powstają jako alternatywa do innych partii, później się łączą z tymi innymi partiami. To tak, nie jest, ciekawe? Jest energia wiosny, jest doświadczenie SLD, bardzo to wszystko ładnie razem działa i myślę, że czyli najpierw możemy się na chwilę rozstać, żeby nie, się później nie, to połączyć. Nie, tak, no Wiosna Biedronia nie powstała jako kontestacja SLD. Wiosna Biedronia tak, powstała jako nowy, świeży powiew, jako bunt przeciwko duopolowi. Ale z udziałem byłych członków SLD. Przypominam, że wtedy jak Wiosna powstawała, to SLD nie było w Sejmie i głównym celem ataku Wiosny był duopol, tak, który od dawna króluje na polskiej scenie politycznej. No, jedno jest pewne, lewica się wzmacnia i to jest, myślę, ten komunikat, na który nasi wyborcy oczekują od dawna. A nazwa już jest znana? Znana, ale nie chcę panu jawić. Nawet gdyby była znana, mamy takie zasady i mam nadzieję, że państwo już to zauważyli, że z tego klubu i z tej partii wycieków nie ma. A Platforma Obywatelska wybierze dzisiaj kandydatkę albo kandydata na prezydenta, ale raczej na pewno kandydatkę. I tu cytat z profesora Antoniego Dudka za portalem interia.pl. Prawda jest taka, że wszyscy poza panem Jaśkowiakiem wiedzieli, że wybory są ustawione i wygraje pani Kidawa-Błońska, a pan Jaśkowiak z sobie znanych powodów zdecydował się odegrać rolę zająca. A Jacek Jaśkowiak, panie pośle, apelował ostatnio do kolegów z partii, by zachowali przyzwoitość w popieraniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wszystko jest, panie pośle, jak to mówią kolokwialnie, pozamiatane? Mamy dwoje świetnych kandydatów, wybory są prawdziwe. Dopiero za 2 godziny poznamy werdykt uczestników konwencji krajowej. Wszystko się może wydarzyć. Chociaż niewątpliwie Małgorzata Kidawa-Błońska jako kandydatka na premiera zaczęła tę swoją kampanię. Objazd Polski zaczęła swoją trasę kilka miesięcy wcześniej niż ruszył sam proces prawyborczy. W związku z tą aktywnością była rozpędzona. Prezydent Jaśkowiak ale proszę powiedzieć, ale mi szczerze, do ostatniej chwili. Proszę nam spojrzeć w oczy, panie pośle, i powiedzieć, czy pan Jacek Jaśkowiak nie jest, przepraszam, zającem. Przepraszam za cytat. Nie, myślę, że obraziłby się za to określenie. Podjął decyzję o udziale w tych prawyborach i dobrze, bo mamy możliwość realnego wyboru. Podjął walkę. No, gdyby był faworytem, pewnie wolałby być faworytem tych wyborów. Niewątpliwie startował z trochę innej pozycji. Musiał się rozpędzić, ale było sporo czasu na przekonanie delegatów, kilkuset delegatów do swojej osoby, do swojej kandydatury. Także szanse były wyrównane i są do ostatniej chwili. Wszystko się może wydarzyć. A Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że w ten weekend, a właściwie chyba dzisiaj nawet, ma przejechać Polskę od Tatr do morza. Tak, i pewnie już jest w trasie, ponieważ ale jak, rano w Zakopanem... Na jakim pojeździe się poruszy? Rano w Zakopanem... Mamy odpowiednie auto, którym prezes się będzie poruszał. Myślałam, że może to będzie taki przejazd kolejowy. Myślę, że jest z tłumami Polska tak, oczekującymi na peronach. Polska jest tak już dobrze skomunikowana, że można nasz kraj przemierzyć wzdłuż, no może no wzdłuż i wszerz to już nie, ale na pewno z północy, z południa na północ lub odwrotnie. Została zaprezentowana szefowa sztabu wyborczego, jest nią pani Magdalena Sobkowiak, która była dziennikarką, ale też dużą część swojej aktywności poświęciła sprawom międzynarodowym, była korespondentką w Brukseli, co nie jest bez znaczenia w przypadku kampanii prezydenckiej, więc start został ogłoszony, przystępujemy do do dzieła. Oczywiście jesteśmy jeszcze w okresie tak zwanej prekampanii. Tutaj też dla ustawodawcy pewnie jest pole do popisu, żeby zdefiniować w końcu ten czas, który jeszcze nie jest, że tak powiem, kampanią, a przecież ona w istocie trwa. Także nasz kandydat ma w sobie ten przymiot suwerenności, czyli nie jest kimś, kogo ktoś wystawił, tylko sam ogłosił, że będzie startował, co jest ważne w przypadku godności prezydenta, bo przecież wiemy, że jest to osoba obdarzona największym zaufaniem społecznym. O ile się nie mylę, pan prezydent Andrzej Duda uzyskał wynik 8,5 miliona, więc jeżeli ktoś walczy o taki segment poparcia, to warto, żeby nie miał znamion substytutu. A prezydent Andrzej Duda, to jakaś aluzja była o znamionach tak tylko substytutu? Tak tylko powiedziałem. A, tak po prostu sobie pan mówi. Prezydent Andrzej Duda ciągle nie zamierza składać deklaracji co do startu w wyborach? Panie redaktor, przede wszystkim z bardzo prostego powodu. No, na dzisiaj nie mamy nawet ogłoszonego terminu wyborów prezydenckich. W związku z powyższym deklarowanie dzisiaj byłoby... No ale zakładamy, że się odbędą w ogóle, prawda? Wiosną. Tą decyzję o ogłoszeniu terminu wyborów podejmuje zgodnie z polską konstytucją marszałek Sejmu. To jest żadna tajemnica, że taka decyzja musi być podjęta w styczniu przyszłego roku, najpóźniej do pierwszych dni lutego. I wtedy to jest taki czas, kiedy według mnie poszczególni kandydaci powinni ogłaszać decyzję co do startu, a dzisiaj po prostu nie jest na to czas, tak uważam. Możemy jeszcze, mogą panowie się wypowiedzieć, a możemy przejść od razu do szczytu klimatycznego, właściwie do szczytu Rady Europejskiej, gdzie były ważne decyzje dotyczące klimatu. Słowo komentarza, Adam Bielan? To są wewnętrzne kwestie partii opozycyjnych. Ja nie mam zamiaru w żaden sposób wpływać na to, kto będzie, zresztą nie mam na to żadnego wpływu, kto będzie kandydatem. No, ale skomentować zawsze można. A, że tacy mogę są słabi, jedynie skomentować, albo tacy mocni. Raczej nie to drugie, bo wszyscy, którzy oglądali debatę prawyborczą, debatę prezydencką w Platformie Obywatelskiej, raczej narzekali na i dość niski poziom. Ja sam wypiłem 7 espresso, żeby nie zasnąć przez tę godzinę. To jest bardzo niebezpieczne. 3 espresso jest zdrowy, a później to już nie. To prawda, to prawda. Jestem więc cieszę się, że jest pan tu z nami. Jestem zły, ale to były małe espresso. Natomiast mówiąc zupełnie serio, każdy, kto będzie kandydatem dużej części opozycji, wejdzie do drugiej tury, będzie musiał być potraktowany przez nas obóz poważnie. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda nie popełni błędu swojego poprzednika i nie zlekceważy swojego kontrkandydata w drugiej turze, jeżeli do niej dojdzie. A zakładam, że może do niej dojść. Uważam, że pan prezydent jest faworytem w tych wyborach prezydenckich, ale lepiej przeceniać swoich konkurentów niż ich nie doceniać. Byli już różni faworyci. Jarosław Sellin? Zjednoczona Prawica nie ma takiego problemu jak wszystkie ugrupowania opozycyjne. Myśmy już wiele miesięcy temu zakomunikowali, że w związku z tym, że mamy prezydenta, który dobrze i godnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej i walczy o polskie interesy i robi to skutecznie, zwłaszcza w obszarze pozycji Polski na arenie międzynarodowej i w obszarze polityki bezpieczeństwa, to jesteśmy za tym, żeby kontynuowana była ta prezydentura, żeby Andrzej Duda był prezydentem na kolejne 5 lat. Czekamy na tę decyzję oczywiście pana prezydenta i się przygotowujemy do ciężkiej pracy, bo ona, ta kampania oczywiście łatwa nie będzie, tu się zgadzam z panem posłem Bielanem. I żadnego skąd kandydatów lekceważyć nie będziemy. Nastawiamy się na ciężki bój. Natomiast jacy to będą kontrkandydaci? No myślę, że może trudniej kolegom z ugrupowania opozycyjnych o tym mówić, ale ja idę o zakład, że za 2 godziny się dowiemy, że kontrkandydatem z Platformy Obywatelskiej będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. To, co widzieliśmy tydzień temu, to był pewien teatr, który trzeba było odprawić w imię utrzymania przywództwa Grzegorza Schetyny nad partią, która jest w kryzysie. Pytanie, kto będzie kontrkandydatem z Lewicy, bo z PSL-u to już od jakiegoś czasu wiemy. Polska nie zablokowała konkluzji szczytu Rady Europejskiej dotyczących neutralności klimatycznej, bo nasz kraj może dążyć do celu wolniej. Jest na to zgoda pozostałych państw. No może troszkę Francja tutaj się buntuje, ponieważ prezydent Macron mówi, że jeżeli Polska jednak nie przyspieszy i nie dostosuje się, to nie dostanie pieniędzy. A z drugiej strony Polska chce pieniędzy, żeby się dostosować. Adam Bielan, jak to wygląda? Ja wypowiedziami Macrona bym się specjalnie nie przejmował. To jest polityk, który w ostatnim czasie robi wiele, żeby rozbić... No dobrze, sukces czy porażka? Bo to jest sport trwa od europejską czwartkowego wieczoru. Żeby nawiązać choćby do jego skandalicznych listów do Władimira Putina w przeddzień szczytu NATO. Natomiast to jest ważna dyskusja na temat zmian klimatycznych, która... Ale sukces czy porażka, panie pośle? Biorąc pod uwagę zapowiedzi przed szczytem i ogrom problemów do rozwiązania, uważam, że pan premier Mateusz Morawiecki zachował się na tym szczycie bardzo dobrze. Walczył o interes ogólnoeuropejski, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że energetyka europejska wymaga zmian, ale walczył o interes nie tylko Polski, ale wielu innych biednych regionów, które dodatkowo poniosły olbrzymie skutki społeczne o rewolucji na rynku produkcji energii. Jednocześnie postulował, kładł na stole postulaty niezwykle istotne z punktu widzenia całego globu, bo na przykład podatek węglowy od emisji dwutlenku węgla dla produktów, które wjeżdżają na teren Unii Europejskiej. Przyjęcie tej propozycji oznaczałoby, że Unia wpływałaby na zmniejszenie dwutlenku węgla również poza swoimi granicami. No, można sobie wyobrazić sytuację, w której my bardzo szybko dochodzimy do tego celu klimatycznego, odchodzimy od węgla, rosną ceny energii w Polsce, ale na przykład za naszą wschodnią granicą Ukraińcy i Białorusini, których nie obowiązują te cele klimatyczne, zyskują ze względu na przenoszenie zakładów pracy. Dlaczego mielibyśmy płacić dodatkowo miejscami pracy, płacić jako obywatele? Jeżeli chcemy walczyć rzeczywiście z ociepleniem klimatu, to powinniśmy zadbać o to, żeby również inne kraje, które są poza Unią Europejską, które chcą sprzedawać na terenie Unii Europejskiej swoje produkty, również dostosowały się do zmian klimatycznych. W związku z tym dziwię się, że niektóre kraje, na przykład Niemcy czy Holandia, w przeciwieństwie akurat do Francji czy Hiszpanii czy Włoch, które ten podatek popierają, zaproponowany między innymi przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale dziwię się, że Niemcy czy Holandia o tym nie myślą. Pan premier mówił również o rzeczach, dużych dokonaniach, które mamy w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. To jest choćby olbrzymi program termomodernizacji, ponad 100 miliardów złotych na program Czyste Powietrze. To się dokładnie wpisuje w założenia Unii Europejskiej. Wszystkiego omawiać. Czy fakt, że jesteśmy największym eksporterem autobusów elektrycznych, to jeśli chodzi o... No dobrze, ale będą to pieniądze dla Polski na przystosowanie się, bo to był też nasz producentem baterii elektrycznych w Unii Europejskiej. Panie pośle, czy będą pieniądze na przystosowanie naszej energetyki do celów europejskich? Mówi pani o bardzo ważnym funduszu takiej sprawiedliwości, który początkowo w pierwszej propozycji dwa miesiące temu składanej miał wynosić zaledwie 5 miliardów euro. To jest kropla w morzu potrzeb, bo same potrzeby polskiej gospodarki w perspektywie kilku dekad to jest od 250 nawet do 500 miliardów euro. Ten fundusz został znacząco zwiększony po naszej krytyce Polska, i w tej chwili wynosi około 100 miliardów euro. Czy Polska dostanie tyle pieniędzy, ile potrzebuje, w każdym razie proporcjonalnie do innych, którzy też potrzebują? Problem polegał na tym, że na tym szczycie chciano ustanowić dość rygorystyczne cele, do których ma dojść cała gospodarka Unii Europejskiej, jednocześnie nie mówiąc o szczegółach na przykład funkcjonowania tego funduszu. I dlatego... Czyli szczegóły jeszcze przed nami. Dobrze. I dlatego poprosiliśmy o to, żeby dać sobie więcej czasu. Te szczegóły mają być ustalone na kolejnym szczycie w czerwcu 2020 roku. Andrzej Rozenek, SLD. Czy sukces, czy porażka? Lewica. Sytuacja wygląda w ten sposób. W 2015 roku zostawiliśmy Prawo i Sprawiedliwości dosyć dobre prawo dotyczące poprawki prosumenckiej. To miało spowodować rozwój energetyki prosumenckiej, czyli tak zwanej demokracji energetycznej, tak żeby każdy Polak mógł z odnawialnych źródeł energii produkować dla siebie na swoje potrzeby, ale też i sprzedawać prąd. Prawo i Sprawiedliwość natychmiast tę poprawkę prosumencką zlikwidowało. Ja o tym mówię, bo cztery ostatnie lata zostały po prostu stracone. Myśmy mieli przez te cztery lata naszą gospodarkę, naszą energetykę zmieniać w kierunku właśnie mniejszej emisji CO2. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość postawiło na węgiel. Rozbudowywana jest energetyka węglowa, powstają nowe bloki węglowe i to jest kompletnie pod prąd temu, co robi Unia Europejska. Mało tego, importujemy gigantyczne ilości węgla. 17 milionów ton węgla z Rosji, w sumie 20 milionów ton z tak abstrakcyjnych dla nas krajów jak Mozambik, I dzisiaj płaczemy nad rozlanym mlekiem tak naprawdę. No dobrze, ale gdyby ta poprawka została zablokowana, to w tej chwili moglibyśmy zrezygnować z węgla, albo nie. Nie, panie redaktor, jak pan pozwoli, to ja nie bardzo chętnie. Jak pan Bielan mówił, to niech panu Bielanowi nie przeszkadza, ja też bym tego samego oczekiwał. Ale proszę się trzymać faktów. Pan się w ogóle nie trzymał faktów. Energetyczna przesunęcia nie rozwiązuje żadnego problemu. Panie marszałku, pan mówił bardzo długo, jak na zwyczaj tego programu i naprawdę nikt nie przeszkadzał. Zmierzam do konkluzji. Te 4 lata zostały zmarnowane. Nie zrobiliśmy kompletnie nic, żeby ratować klimat. Natomiast zrobiliśmy bardzo wiele, żeby rozwijać energetykę węglową. To jest błąd tego rządu i ten błąd dzisiaj się zemścił w postaci ustaleń tego, co Mateusz Morawiecki nazywa sukcesem. No jest klęską, dlatego że Polska będzie traciła mniej więcej 12,5 miliarda rocznie przez to, że wychodzimy z tego celu klimatycznego. Proszę sobie, ja użyję z takiego tytułu, że jest 100 miliardów euro na wsparcie przemian energetyki w krajach unijnych. I prawdopodobnie Polska z tego nie będzie mogła skorzystać. Bzdura. I teraz chciałbym... Czy pan może się uspokoić, panie marszałku? Jestem spokojny, ale... Bo ja panu naprawdę nie przeszkadzam. Bardzo proszę, jak będzie się pan tak zachowywał, to będę panu przeszkadzał. Proszę nie wchodzić w zwarcia. Ja dokładnie wiem, o czym pan mówi. Pan udowodnił, że nie wie, o czym pan mówi. I teraz ja użyję takiego dosyć może obrazowego, przepraszam za to porównania. My się zachowujemy, znaczy pan Mateusz Morawiecki, jak takie nieszczególnie dobrze wychowane dziecko, które załatwiło sobie wśród grupy swoich wieśników zgodę na to, żeby jak wszyscy siedzą w basenie, to mieć taki swój własny kącik w tym basenie, w którym będzie mógł tą wodę zanieczyszczać. A proszę trzymać jakieś dlaczego? Naprawdę jesteśmy w radiu publicznym. Panie marszałku, proszę. Panie marszałku, ale pan tu bywa często, pan zna zwyczaje. Ponieważ... Zwyczajem nie jest mówienie równoległe w tle. Ja rozumiem, ale panie doktorze, pan nie dopuszcza do tego, żeby poseł na Sejm w radiu publicznym porównał premiera do dziecka, które zanieczyszcza basen. To jest poziom debaty w radiu publicznym. No niestety tak to wygląda. To pan premier sam siebie do tego porównał. A ja tylko użyłem obrazowej analogii, żebyśmy mogli... Panie marszałku, czy ja mam... Straszne nie wiem, czy ja mam, zaproponować panu posłowi kanapkę w momencie, kiedy używa swoich porównań, Ja już kończę, naprawdę. Chcę powiedzieć, że nie ma się z czego cieszyć. Polska niestety poprzez złe rządy PiS odstaje od całej Unii Europejskiej. Nawet inne państwa, które rzeczywiście też mają kłopoty z emisją CO2, starają się wypełniać ten cel 2050, a my jesteśmy po prostu tutaj takim niegrzecznym dzieckiem odstawionym do kąta, które po prostu nie potrafi się zachować, zmarnowało 4 ostatnie lata. No i mamy tego skutki. Błażej Słychalski, jak to wygląda z pana punktu widzenia? Powiem tak, no dobrze by było, żeby o energetyce wypowiadał się ktoś, kto ma jakiekolwiek choćby delikatne pojęcie o energetyce. Jeżeli chodzi o... I teraz pan rezonuje. To pan rezonuje, wie pan. To jest koniec, basta panowie. To jest tak, na początku, żeby pokazać absurd tego, co pan poseł powiedział. Na początku tego roku w fotowoltaice mieliśmy w Polsce zamontowane około 200 MW. Dzisiaj na koniec tego roku pewnie dojdziemy do 1500 MW zainstalowanych w samej fotowoltaice. Rozwijamy bardzo intensywnie farmy wiatrowe na morzu, offshore, a przede wszystkim bardzo intensywnie rozwijamy kwestie związane z energetyką prosumencką, do której pan nawoływał. Sam jestem prosumentem, sam produkuję energię elektryczną i ją zużywam na własne potrzeby. Brawo! No, dziękuję bardzo. A jak pan tam produkuje? Gdzie? U mnie na dachu i sprzedaje mojego pan domu. U mnie na dachu mojego domu. Ale sprzedaje pan ten. Ale mogę dokończyć. No mówię panu, nie jestem w stanie dokończyć jednego zdania. U mnie na dachu mojego domu mam zainstalowane panele fotowoltaiczne, mam podpisaną umowę z dostawcą prądu i rozliczamy się. Ja produkuję, sprzedaję, prawda? Sprzedaję pan. Oddaję do sieci i pobieram minus 20%. To jest bardzo proste rozliczenie, bardzo korzystne. Powiem panu tak. Jest pan jedynym Polakiem, który nie ma. Czy można teraz pana posłuchać? Panie pośle, a czy pan mógłby mnie nie pouczać, panie marszałku, co ja mam robić? Ja bardzo proszę pana posła i wszystkich panów. Przepraszam. Żeby jak pan się przejedzie po Polsce, to pan zobaczy, jak olbrzymia ilość paneli fotowoltaicznych jest zainstalowana w Polsce. Jeszcze raz panu powtórzę. Na początku tego roku było zainstalowanych około 200 MW. Dzisiaj mamy prawie 1500 MW. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. Jeżeli pan by porozmawiał z firmami, które montują panele fotowoltaiczne, to pan będzie wiedział, jak potężne zamówienia są w tym zakresie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ale panie ministrze, jeżeli jest tak dobrze i to wszystko idzie w dobrym kierunku... Ale ja, panie redaktor, nigdzie nie powiedziałem, że jest świetnie. Ja tylko powiedziałem, że pan poseł wprowadza naszych słuchaczy w błąd. To no dobrze. Po drugie, to nie jest nasza wina, że nasza energetyka w niemal 80% jest oparta na węglu. My mamy swoje cele, ambitne cele, jeżeli chodzi o zmiany w energetyce i te cele, o nich pan premier Mateusz Morawiecki mówił w Brukseli. My bardzo chcielibyśmy do 2050 roku dojść do zeroemisyjności naszej gospodarki, natomiast wiemy, że jest to niemożliwe i pan premier Mateusz Morawiecki przekonał resztę krajów Unii Europejskiej, że z uwagi na naszą sytuację i naszą energetykę potrzebujemy po prostu trochę więcej czasu i reszta członków Unii Europejskiej to po prostu zrozumiała. O tym mówiła choćby pani kanclerz Angela Merkel, która powiedziała, że tak, ona rozumie, dlaczego Polska chce, żeby ten rok 2050 jej nie obejmował. My będziemy się starali zmieniać naszą energetykę i zmieniamy ją jak najszybciej. Natomiast potrzebujemy do tego trochę więcej czasu niż inni członkowie Unii Europejskiej, którzy nie mieli tego wątpliwego szczęścia być pod komunistycznym butem przez 45 lat i nie mieli tego szczęścia rozwijać tylko i wyłącznie energetyki opartej na węglu, tylko mogli rozwijać energetykę na przykład opartą na energii atomowej. Ale kraje pod butem też rozwijały energetykę jądrową. Niektóre są w lepszej sytuacji. W Polsce podjęto taką decyzję, zresztą narzuconą prawdopodobnie ze wschodu, żeby nie rozwijać u nas energetyki atomowej, tylko żeby rozwijać energetykę opartą na węglu. My dzisiaj mówimy bardzo otwarcie o energetyce atomowej, zresztą o tym także pan premier mówił na tym szczycie. Dobrze się stało, z całą pewnością szczyt zakończył się dużym sukcesem dla Polski. Pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, a co z tymi pieniędzmi? Jaka jest prawda? Fundusz Just Transition, że Just Transition jest czymś, czego Polska oczekuje, czego Polska by chciała. Dzisiaj ten fundusz powstaje i bardzo dobrze, no oczywiście jest czas na omówienie szczegółów, o czym pan poseł Adam Bylan mówił, do czerwca przyszłego roku. No rozmawiamy i jestem przekonany, że te wszystkie rzeczy zakończą się sukcesem. Ja bym tylko prosił, żeby politycy opozycji nie wprowadzali po pierwsze naszego społeczeństwa w błąd, a po drugie, żeby jednak pomagali, a nie szkodzili w tym zakresie. Jan Grabiec. To bardzo smutne, co słyszymy z ust polityków rządzącej partii, bo każdemu może się zdarzyć, że poniesie porażkę, że poniesie klęskę, że strategia okaże się niewłaściwa negocjacji, że się w te negocjacje przegra. Ale na czym polega to przegrana? To przegrana i przyjeżdżać do Polski i opowiadać, że to jest wielkie zwycięstwo. Ale panie pośle, na czym polega przegrana? Właśnie chcę to powiedzieć. Znaczy ja się dziwię tylko, jeśli to był taki wielki sukces, że nie było delegacji z kwiatami, jak w przypadku 27-1 na witającego premiera Morawieckiego. Na czym polega ten sukces? Sukces ma polegać na tym, że przez 20 lat dłużej polskie dzieci mają być trute rosyjskim węglem. Sukces polega na tym, że dobrowolnie rezygnujemy z udziału w 100 miliardach euro środków przeznaczonych na transformację energetyczną. Tak można podsumować efekty wynegocjowane przez premiera Morawieckiego na ostatnim szczycie. Rzeczywiście tak jest? Dobrowolnie? Mogę? No dobrowolnie. Proszę zauważyć. Nie, może pan skończy, będzie pan mówił. Jeśli premier Morawiecki oświadczył, że za 50 lat będziemy osiągać efekty takie, nad którymi Unia chce pracować teraz, kto w Europie zgodzi się na to, żeby przekazywać do Polski pieniądze na cele, których nie będziemy realizować? No przecież to jest absurd. A to nie będzie tak, że będziemy leżeć i pachnieć, panie pośle. No 4 lata leżymy i to robimy, to nie. Stąpajmy twardo po ziemi. Co się wydarzyło w ciągu ostatnich 4 lat? Otóż udział energetyki odnawialnej w tym miksie energetycznym polskim spada w ciągu ostatnich 4 lat. Jest regres. Tak jak stopniowo, zgadzam się, że za wolno, ale rósł udział energetyki odnawialnej w czasie tych słynnych 8 lat Platformy Obywatelskiej PSL-u, tak dzisiaj spada. To znaczy, że w coraz większym stopniu jesteśmy uzależnieni od węgla i to głównie rosyjskiego węgla. To jest perspektywa, którą przed nami rysuje premier Morawiecki. Gdybym był złośliwy, to by powiedział, że jest akwizytorem rosyjskiego węgla w Europie. Że stawianie na paliwa kopalne, na rosyjski węgiel uwstecznia nas i cofa. Minister Sellin. Postawa podległości postkomunistycznej lewicy mnie nie dziwi, no bo to jest jej tradycja najpierw w stosunku do Moskwy, potem w stosunku do dominujących ideowo elit Brukseli. Postawa podległości ze strony innej odmiany polskiej lewicy, jaką jest Platforma Obywatelska, też mnie nie dziwi, bo zawsze kłaniali się w pas i zgadzali się na wszystko, nigdy nie walcząc twardo o polskie interesy. Właśnie do tego zmierzam, bo na przykład pani premier właśnie Ewa Kopacz najpierw zapowiadała jakąś twardą postawę, a w 15 roku właśnie ze szczytu Rady Europejskiej, przyjechała jako pierwszy premier Polski ze zgodą na to, że Polska będzie dążyć do dekarbonizacji polskiej gospodarki. I oczywiście w dłuższej perspektywie ten cel być może jest konieczny, ale tam była perspektywa nawet 30 roku określona w tym dokumencie, na który pani Ewa Kopacz się zgodziła. Sukces premiera Morawieckiego polega na tym, że uzyskaliśmy więcej czasu, bo mamy inny punkt startowy od wszystkich innych krajów europejskich, łącznie z naszymi sąsiadami z byłego bloku, bo na przykład Słowacja ma energetykę opartą na energetyce jądrowej w 60%. I sukces również polega na tym, że będziemy mogli dłużej do tej neutralności klimatycznej dochodzić i sięgać po poważne środki zarówno z mechanizmu sprawiedliwej transformacji, bo tak się ten mechanizm nazywa, gdzie jest 100 miliardów euro i bilion euro na inwestycje z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. I będziemy po prostu robić to własnym tempem i na tym polega bicie się o własne interesy. O własne interesy trzeba się bić, a nie tylko zgadzać się na wszystko, co zaproponują mocniejsi, co było charakterystyczne dla obu formacji lewicowych dzisiaj w Polsce. Marszałek Piotr Zgorzelski. Ponieważ Rada musi podejmować decyzje jednogłośnie, więc żeby nie doszło do porażki po prostu całej idei, która jest bardzo słuszna, więc zgodzono się na to, aby Polska nadal zajmowała od kilku lat dla niej tylko zapewnione miejsce smerfa marudy i w oślej ławce, bo tak naprawdę nic więcej oprócz tego z tego szczytu klimatycznego, który został ogłoszony jako wielki sukces Mateusza Morawieckiego, nie wynika, bo jeżeli jest tak, że Europa ruszyła z programem nowego Zielonego Ładu, a Polska już ogłosiła, że będzie w ogonie tej transformacji, no to nic dobrego nie wróży. Oczywiście trzeba też wiedzieć jedno i tutaj no też myślę, że obiektywnie wszyscy przyznamy, że to, że blisko 90% udziału energii węglowej w miksie energetycznym polskim jest, to jest kwestia obiektywna, która powinna jakby stanowić refleksję dla wszystkich, tak? I dziwi też taka wypowiedź pana ministra z Kancelarii Prezydenta, który mówi, jak to partia rządząca jest dzisiaj zwolennikiem odnawialnych źródeł energii. Przypomnę, że przez pierwsze co najmniej 3 lata waszych rządów, to powietrze, słońce były dla was niemalże wrogami ideologicznymi, a symbolem tych zmarnowanych lat waszej polityki energetycznej to był wiatrak na węgiel. To jest 3 lata zapóźnienia, które można byłoby dobrze wykorzystać, bo przecież też mamy świadomość, że zarówno Wielka Brytania, Niemcy są większymi emitentami dwutlenku węgla do atmosfery niż Polska, tylko jest taka różnica, że kraje tych lat nie marnują. Wspomnę tylko, że chociażby Niemcy, które mają podobny, no ostatnie zdanie, panie redaktor, Niemcy, które mają podobny areał, jeśli chodzi o pozyskiwanie zasobów do biogazowni, mają tych biogazowni 10 tysięcy i biogazownie w miksie energetycznym Niemiec stanowią już 10%. Tymczasem my, mając te same możliwości, mamy tych biogazowni 300 i to jest miara tego dystansu. Proszę państwa, nie chciałabym robić drugiej rundy. Jedno zdanie pan marszałek Bielan i jedno zdanie pan... No o faktach nie powinniśmy dyskutować. Nie wiem, skąd pan marszałek ma dane o 90% udziału węgla w Polsce. Przede wszystkim, panie marszałku, ja bym chciała, żeby pan wyjaśnił, jak to wygląda, ponieważ tutaj padają takie stwierdzenia niemalże ex cathedra, że my nie dostaniemy pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Modernizacji. To jest powtarzanie retoryki prezydenta Francji, który stara się poprzez takie konferencje naciskać na nas, żebyśmy ustąpili z naszych narodowych interesów. Francuzi walczą o swoje podczas tych negocjacji, walczą o to, żeby utrzymać zapisy umożliwiające finansowanie dużych projektów dotyczących budowy elektrowni atomowych. Czesi walczą o swoje, Holendrzy walczą o swoje, polski premier walczy o swoje i jak przyjeżdża do Polski, to jest krytykowany przez opozycję. Otóż chcę powiedzieć, że największa inwestycja węglowa w ostatnich latach to jest inwestycja sfinansowana przez Platformę Obywatelską, z rządów Platformy Obywatelskiej bloki energetyczne w Opolu za ponad 11 miliardów złotych. Tak odchodziliście od węgla. O co chodzi z tą Ostrołęką? Dzisiaj udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Polsce to już jest prawie 13%. To jest prawie 6 punktów procentowych więcej niż w 2010 roku, więc te tendencje są jednoznacznie korzystne. To było bardzo rozbudowane zdanie. Chciałbym porozmawiać o sądach, ale ponieważ tutaj władza dostała jedno zdanie, które było wielokrotnie złożone, to jeszcze jedno zdanie dostaje opozycja. Teraz będzie przedstawicielem całej opozycji Andrzej Rozenek i przychodzimy do sądów i zacznie. Nie chcę być rzeczywiście tutaj uznawany za totalną opozycję, więc potwierdzam to, co pan rzecznik mówił. Rzeczywiście funkcjonuje od niedawna program dopłaty 5000 zł do paneli fotowoltaicznych, tylko że ten program obowiązuje od kilku miesięcy. A mówimy o perspektywie ostatnich 4 lat. I poprawka prosumencka, o której mówiłem, umożliwia rzeczywiście prosumentom sprzedaż prądu, a nie tylko wyrównywanie części rachunku za prąd. To jest zasadnicza różnica. Czy my możemy ten prąd, który wyprodukujemy, bo ja też mam panele fotowoltaiczne na dachu, czy my możemy ten prąd sprzedawać? To jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że to my w ten sposób byśmy nie rozwiązali problemu dekarbonizacji. Oczywiście, że to jest jeden z ważnych elementów. To jest jasne po tym szczycie. Budowanie elektrowni atomowej przy waszych kompetencjach, jeżeli chodzi o przestrzeganie regulaminów i różnego rodzaju praw, uważam za bardzo niebezpieczne. Ale chcę skończyć tylko tę myśl. Te 4 lata naprawdę zostały stracone. Zniszczyliście poprawkę prosumencką, nie pozwoliście Polakom na własne instalacje. Teraz przez kilka miesięcy wdrażacie na gwałt ten program. No rzeczywiście to trochę poprawia sytuację, ale to jest kropla w morzu potrzeb. Dziękuję bardzo. Czy można jedno zdanie? Naprawdę nie, do instalacji. Nie można. Od czwartkowego wieczoru szaleje burza z piorunami. Po tym jak posłowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt zmian w prawie rozszerzający odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Sędziowie, którzy podważają status innych sędziów, mogliby być przeniesieni do innego miejsca pracy, ukarani karą finansową albo nawet usunięci z zawodu. Opozycja mówi o represjach, a wczoraj w Trójce minister Mucha z kancelarii prezydenta wyrażał aprobatę dla tego projektu. Jedna z rozgłośni podała nawet, że był jego współautorem. To prawda, panie ministrze? Skoro był tutaj wczoraj pan minister Mucha, panie doktor, to ja mogła pani zapytać. Ja go pytałam, czy to było uzgadnione. Z tego, co wiem, on to po prostu tak pominął. Z tego, co tak wiem, to autorem tego projektu jest Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie tego wnosi. Klubu. Jest to klub. Tak. Jest to klub. No dobrze. Jest to projekt klubu poselskiego. Ale dlaczego państwo, bo kancelaria prezydenta jest za, dlaczego państwo uważają, że zaostrzenie konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do niepożądanych zachowań jest konieczne albo wręcz bezalternatywne? Jest kilka elementów, panie redaktor. Po pierwsze, jest artykuł 179 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi jasno i wyraźnie, kto jest sędzią w Polsce. Sędzią w Polsce jest ten, kto został przez prezydenta powołany na stanowisko sędziego, a panu prezydentowi przedstawia te kandydatury Krajowa Rada Sądownictwa. I takie jest uregulowanie konstytucyjne. I nie może być tak, że część środowiska sędziowskiego uzurpuje sobie prawo do tego, żeby określać, kto jest sędzią w polskim porządku prawnym, bo jest to uregulowane na poziomie konstytucji. I to jest rzecz bezwzględna. I ja, mówiąc szczerze, zupełnie nie rozumiem postępowania części środowiska sędziowskiego w tym zakresie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie może być tak, że część środowiska sędziowskiego, mówimy o niewielkiej części środowiska sędziowskiego, żeby było jasne, w sposób bezpardonowy, mając zupełnie za nic zasady apolityczności, atakuje jedną ze stron sceny politycznej. No, wczoraj, wie pani, siedziałem w biurze, miałem włączony telewizor na jedną ze stacji telewizyjnych, w której gościli sędziowie, którzy w sposób bezpardonowy, jednoznaczny, w brutalnych słowach wypowiadali się bardzo negatywnie o Zjednoczonej Prawicy, o Prawo i Sprawiedliwości. I wie pani, taka sytuacja... Taka sytuacja... Od razu dyscyplina. Ale panie marszałku, taka sytuacja w przypadku, gdy wypowiada to sędzia, jest niedopuszczalna, jest nieakceptowalna. Niech pan zobaczy, jakie są uregulowania w tym zakresie w Republice Francuskiej, do której się często odwołujecie. Przed chwilą tutaj było uregulowane. Sędzia może należeć do partii we Francji. We Francji, panie pośle, gdyby sędzia wypowiadał się w sposób taki, jak niektórzy polscy sędziowie, byłby bezwzględnie ukarany. W Niemczech, panie marszałku, sędziemu grozi do 5 lat więzienia. Za co? Za zachowanie niezgodne z ale jakie na przykład sędziego. Właśnie, jeżeli więc będzie... Za sprzeniewierzenie się, pan, i tak dalej. Pan uściśli, panie mistrze, na sali sądowej, jeżeli wypowiada takie prawo. Ale nie w przestrzeni publicznej. Niezła manipulacja. Często powołują się państwo na orzeczenie TSUE. Ja chciałbym z tego orzeczenia przeczytać jedną z konkluzji. To jest bardzo ważna w punkcie 145. Decyzje prezydenta RP w sprawach powołania sędziów Sądu Najwyższego nie mogą być przedmiotem kontroli sądowej. Koniec, kropka. co mówią niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego? To jest jeden z punktów... Koniec cytatu. Tak, koniec cytatu. To jest jeden z punktów orzeczenia TSUE i dobrze by było, żeby państwo, którzy wypowiadają się na temat orzeczenia TSUE, to orzeczenie po prostu przeczytali. Jeżeli mamy sytuację taką, że część sędziów wypowiada się w ten sposób, że orzeczenie TSUE generalnie nie przyznaje prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej prawa powoływania sędziów, no to gdzie my jesteśmy? No, więc takie rozwiązania, które przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, są rozwiązaniami, które być może są potrzebne. No to określi Sejm. Jak rozumiem, te prace przez parlament będą prowadzone. Będziemy odnosili się do tego projektu. Już pytam pana oczywiście ministra w momencie, w którym będą uchwalone, no bo wie pani, dzisiaj mamy projekt. Panie ministrze, już o to pytam ministra Muchę. Czy nie ma takiego pomysłu w kancelarii prezydenta, żeby, nie wiem, nawet jeśli będzie to trudne ze względu na odzew, że on nie będzie taki... Pan patrzy na mnie tak, nie, że nie, zrobił pan taką minę. Jaki nie będzie? Że nie będzie odzewu takiego, jak być powinien. Czy nie ma takiego pomysłu, żeby zaprosić na jakieś spotkanie, coś w rodzaju okrągłego stołu w sprawie sądu? Bo w tej chwili jest przeciąganie liny. Myślę, że obywatel, nie każdy rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. No wie pani, no trudno rozumieć, o co w tym chodzi, jeżeli sędziowie zamiast orzekać zajmują się prowadzeniem polityki. Dobrze, ale ja pytam, czy nie ma takiego pomysłu? Jest projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak, ja wiem, ale czy nie ma pomysłu, żeby się o tym porozmawiać po będzie prostu na ten temat prowadził pracę. Są wszystkie siły polityczne dzisiaj reprezentowane, te, które startowały. No tak, będzie znowu szarpanina, dobrze. Tyle, no tam jest, no bo sam jest miejscem debaty, no pani redaktor, no. No ale tam prezydent nie przychodzi i nie debatuje. Może właśnie z udziałem prezydenta powinna być taka debata jeszcze. No ale jeżeli będzie zaproszenie skierowane do kancelarii prezydenta, to z całą pewnością takie uczestnictwo przedstawiciela pana prezydenta, choćby na posiedzeniach komisji, będzie. No to jest naturalne, normalne w procesie legislacyjnym. Jan Grabiec, co wynika z tego przeciągania liny w sprawie sądów dla obywatela, jak pan myśli, panie pośle? Ta propozycja jest skandaliczna i ona dowodzi porażki 4 lat próby zmian w wymiarze sprawiedliwości podejmowanych przez rząd PiS-u i całą tę formację polityczną. Większość tych zmian wprowadzanych w ostatnich 4 latach miała jeden cel. Nałożyć takie wędzidło, kaganiec sędziom, tak żeby orzekali zgodnie z interesem rządzącej partii, zgodnie z jej wskazówkami. I to się nie udało, dlatego próbuje się dokręcić śrubę i wprowadzić kolejne dyscyplinujące zapisy, takie, które nas wyprowadzają de facto z Unii Europejskiej i w ogóle ze wspólnoty państw cywilizowanych. Prosty dowód z wywodu profesora Adama Strzembosza, którego autorytet jest chyba niekwestionowany przez nikogo. Jedno zdanie, nawiązujące zresztą do wczorajszej daty 13 grudnia. Profesor Adam Strzembosz przypomina, jak w latach 80, w roku 80, 81 na fali Solidarności zgromadzenia sędziowskie wyrażały opinie i stanowisko wzywające do reform ustrojowych. I nawet wówczas komuniści nie posunęli się do tego, żeby nałożyć sędziom kaganiec, żeby nałożyć cenzurę. Owszem, po stanie wojennym wyrzucali ich z pracy. Czy do tego właśnie zmierzacie? Czy to ma być ten model ustrojowy Polski? Restytucja ustroju sprzed 89 roku, gdzie nie ma niezależnego sądownictwa? Konsekwencje praktyczne. Sędziowie powinni być apolityczni, czy nie? Sędziowie powinni być przede wszystkim niezależni. Przecież ta apolityczność, o której mówią politycy PiS-u, ma nie polegać na niezależności od polityki. Ona ma polegać na tym, że będą podlegli rządzącej partii. To nie jest żadna apolityczność. To, że politycy będą wskazywać sędziom, jak mają orzekać, co mogą mówić, a nie. No przecież do tego to się sprowadza. Krajowa Rada Sądownictwa została powołana przez polityków rządzącej partii. Dobrze, znaczenie praktyczne. Praktyczne znaczenie bardzo proste. Jeśli słyszymy w ostatnim czasie coraz więcej o aferach dotyczących obozu władzy, to przecież fundamentalną rzeczą jest niezależne sądownictwo, bo to niezależni sędziowie mają patrzeć na rękę politykom. Przecież dysponowanie środkami publicznymi oznacza możliwość okradania budżetu państwa. I jeśli są składane zawiadomienia do prokuratury, formułowane są zarzuty, sprawy trafiają do sądu, właśnie o to chodzi, żeby ci sędziowie byli niezależni od polityków, a nie żeby politycy mogli zapewnić sobie bezkarność i podległość sędziom ich władzy. No, jeśli chcemy, żeby w Polsce było uczciwie, sędziowie muszą być niezależni. Jarosław Sellin. I właśnie dlatego, że sędziowie muszą być niezależni, musimy reagować na sytuację, w której jedni sędziowie kwestionują niezależność innych sędziów i mówią, w ogóle nie jesteście sędziami. Mimo, że prezydent podjął decyzję po rekomendacjach KRS-u, że oni są sędziami. Musimy reagować też na sytuację, w której jakaś niewielka rozgrzana politycznie grupa sędziów kwestionuje decyzję polskiego parlamentu, który jest wyłoniony w demokratycznych wyborach, na którego głosowało kilkanaście milionów Polaków i decyzję o powołaniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ta Izba Dyscyplinarna wynika z ustaw, które w Polsce zostały uchwalone i nikt, nie, zwłaszcza sędziowie, nie powinni kwestionować prawomocności istnienia takiej izby. Mamy po prostu do czynienia z sytuacją, w której niewielka część sędziów, którzy naprawdę myślą o sobie jako nadzwyczajnej kaście i którym się marzy nie ustrój demokratyczny, tylko ustrój trybunalski albo ustrój sędziokracki, nie wiem jak go nazwać, którzy uważają, że tak naprawdę trójpodział władzy i równowaga między tymi władzami nie jest właściwa, bo sędziowie powinni być tą władzą ostateczną, która będzie decydować nawet wbrew władzy ustawodawczej, która wynika z demokratycznych wyborów, rozpoczęła jakąś bardzo niebezpieczną akcję zmierzającą do podważania fundamentów państwa polskiego. My musimy w związku z tym w takiej sprawie reagować, bo to jest też niebezpieczne po prostu dla obywateli. Prawomocność działania sędziów i wyroki, które wydają. My naprawdę, mimo że rzeczywiście odkryto nagle, że wśród tych 10 tysięcy sędziów 750 pochodzi z nominacji komunistów, z nominacji Rady Państwa, w której zasiadał Jaruzelski, my przecież nie mówimy, że oni nie są sędziami. Kwestionujemy ich wyroków wydawanych przez 30 ostatnich lat. Ale po co takie odkrycia, bo od razu opozycja mówi, a pani sędzia Przyłębska to przecież też z nominacji. Ale co posłom opozycji przeszkadza taki zapis ustawowy jak udział członków wymiaru sprawiedliwości w debatach o charakterze politycznym jest zakazany. Albo sędziom zabrania się wszelkich wystąpień o charakterze politycznym. Albo zakazuje się również wszelkich wspólnych działań, które mogą uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie sądów. Co wam przeszkadzają te zapisy? To zapytamy pana marszałka Zgorzelskiego, czy panu przeszkadza, czy nie przeszkadza taki zapis? Znaczy, deklaracje polityczne i krytykowanie instytucji władzy na sali sądowej jest niedopuszczalne i takie właśnie przepisy obowiązują we Francji i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości bez względu na to, czy jest w opozycji, czy nie. Natomiast też przecież nie możemy oczekiwać, aby sędziowie po zdjęciu togi i łańcucha i te atrybuty jakby towarzyszą im, kiedy orzekają w imieniu Rzeczypospolitej, żeby nie mieli własnych poglądów. Czyli te zapisy panu nie odpowiadają, które przed chwilą przeczytałem. Te zapisy mi nie odpowiadają dlatego, że gdyby one były ograniczone do wypowiedzi sędziego na sali sądowej, wtedy orzeka w imieniu Rzeczypospolitej, to mogłyby mieć zastosowanie. Natomiast panie w momencie... Pośle, ale muszę na chwilę przerwać. To, co ja zacytowałem, to są zapisy z prawa francuskiego, nie z polskiego. No więc panie pośle, jeszcze raz panu mówię, że te przepisy, było to doskonale i dobitnie wyjaśniane w jednym z programów wczorajszym wieczornym programie, że właśnie dotyczą tylko i wyłącznie aktywności na sali sądowej, że taka aktywność jest zabroniona. Udział członków wymiaru sprawiedliwości pani, w debatach pani redaktor, o politycznym jest pani redaktor, to, pan redaktor, pan więc dużo bardziej muszę panu powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego tak się uwzięliście na tych sędziów. Rozumiem, że jest to kolejna grupa stygmatyzowana po nauczycielach, po niepełnosprawnych, teraz są się sędziowie pomundurowych, teraz są wymiar... ten problem? Ale proszę mi pozwolić powiedzieć, bo połowę wypowiedzi straciliśmy na polemikę z panem ministrem. Ja chciałem powiedzieć jedno, że Polaków dużo bardziej by interesowało to, co jest największą bolączką wymiaru sprawiedliwości, co miało być załatwione, a po 4 latach okazuje się, że czas oczekiwania na wyrok sądowy jest dłuższy niż krótszy. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, to jest oczywista dla mnie rzecz, że jest to po pierwsze próba wyjścia z impasu i odzyskania inicjatywy politycznej, bowiem po słynnej sprawie Banasia Prawo i Sprawiedliwość musi działać reaktywnie. Nie ma inicjatywy, więc oczywiście jest to projekt, który ma zdenerwować zarówno środowisko sędziowskie, jak i opozycję, odsunąć jakby zainteresowanie opinii publicznej od sprawy Banasia, która pogrąża Prawo i Sprawiedliwość, bowiem procesy społeczne społeczne zachodzą dłużej i już dzisiaj można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przestaje być gospodarzem świadomości społecznej w takim wymiarze, w jakim było. Natomiast oczywiście jest to także zasada wprowadzenia kozy, bo się za chwilę okaże, że będą światli politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy powiedzą, no tak, ten projekt jest zbyt restrykcyjny, trzeba ze 2-3 artykuły znieść. My ten mechanizm znamy, nie damy się nabrać, tak samo jak i sprawa Banasia jest sprawą Prawa i Sprawiedliwości, bo już w telewizji publicznej słyszymy, że to opozycja jest winna, że Banaś nadal jest prezesem. I tak samo tutaj... Prowadził pan sprawę Banasia, ale zdaje się, że nie zdążymy, tak, ponieważ mamy półtorej minuty. Tak samo tutaj zostanie zastosowana zasada rodem z PRL-u. Partia rządzi, partia sądzi. To wobec tego panowie mają bonusy i w sprawie sądów, bo o Banasiu nie zdążymy. Tylko krótko, bo mamy w ogóle 1,5 minuty. No minutę. Ja w ogóle się jeszcze w sprawie sądów nie wypowiadałem. Tak, ale pan miał bonus w postaci drugiej wypowiedzi o klimacie. Rozumiem. Jeśli chodzi o wypowiedź pana ministra Sellina o rozgrzanych sędziach, na którą tak żywiołowo zareagował pan Grabiec, to przecież to jest cytat z pana Bronisława Komorowskiego. To on użył tego określenia. To nie jest stan wojenny, tak, rzeczywiście. Rozgrzany sędzia. W 2010 roku. Klasyczne gomułkowskie sformułowania. Wąska grupa Warchołów. Myślę, że pan minister Sellin, cytując ustawę francuską, dokładne zapisy ustawy francuskiej, wobec której protestowali przedstawiciele opozycji, zakończył tę głupią argumentację. Tak, dokładnie tak jest. Takie są zapisy w ustawie francuskiej. W Polsce sędziowie cieszą się specjalnymi przywilejami. Mają olbrzymi immunitet, mają stan spoczynku, podczas którego otrzymują 75% swojego wynagrodzenia. Proszę mi pokazać emerytury w Polsce, które są dobrze, tak wysokie. Nie mieszajmy wszystkiego. I w związku z tym mamy prawo od nich wymagać przynajmniej, żeby nie byli zaangażowani politycznie. Emerytury też natomiast nie zabierzecie. Osobną kwestią jest patologia w polskim wymiarze sprawiedliwości, czego symbolem był wczorajszy dzień. Z jednej strony haniebny wyrok skazujący dla pana Jana Śpiewaka, który jest jedyną osobą skazaną, jeśli chodzi o aferę, gigantyczną aferę kradzieży kamienic w Warszawie. A z drugiej strony uniewinniający wyrok pana Małkowskiego, byłego prezydenta Olsztyna, oskarżonego o brutalny gwałt na swojej pracownicy. To jest właśnie symbol patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości. I państwo chcecie tej patologii bronić. Pan Andrzeja Rozenka, chociaż mu się nie należy, bo wywalił ten... Bardzo proszę o chwilę uwagi. Otóż za mało mamy czasu, żeby się merytorycznie odnieść do tej zmiany. Ta zmiana jest fatalna. Ona niszczy porządek demokratyczny i trójpodział władzy. Ale chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę z jednej rzeczy, że Prawo i Sprawiedliwość już przestało pouczać Francuzów, jak się je widelcem zaczyna czytać akty prawne. Taka wymiana wzajemna. Tak, jest progres pewien. My im jedno, oni drugie. To, co my, obywatele, powinniśmy robić w tym momencie, to wspierać posłów takich jak, przepraszam, sędziów takich jak sędzia Tuleja, jak sędzia Żurek, jak sędzia Juszczyszyn, bo to są bohaterowie współczesnych czasów i ci sędziowie nie dlatego protestują, że mają poglądy polityczne, tylko protestują dlatego, że ktoś właśnie dewastuje porządek prawny w Polsce. Dziękuję i oni bardzo. Są dla mnie bohaterami, Andrzej dla Rozenek większości Lewica, społeczeństwa Adam są bohaterami. Adam Bielat, Porozumienia, Rozmowa Gowina. Dziękuję bardzo, miłej soboty. Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. I Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo, do widzenia. My się idziemy łączyć. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena T-Roka. Na przykład o jego nowoczesnych technologiach wspierających Cię podczas jazdy w mieście. Moglibyśmy, ale wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dilera.